co nas nie zabija, sprawia, że jesteśmy silniejsi, o doświadczenie bogatsi, rozsądniejsi. A Bóg blizny daje po to, żeby pamiętać ich przyczyny i nie wpierdolić się, znów to samo błoto. Wiele blizn na mojej twarzy może posłużyć za przykład, że w moim życiu nie zawsze panował ład, też na niektóre sytuacje nie masz żadnych rad. Zdarza się, trzeba żyć dalej i pogodzić się z tym losem, chociaż często nie jest on idealny i szczęśliwy jak na filmie. Uczyłem się pilnie przez całe życie na swoich błędach. Powiedzmy sobie szczerze, kto ich nie popełnia. Bo nikt nie jest idealny, może stać się tylko rozsądniejszy. Z wiekiem człowiek staje się mądrzejszy, na błędach nauczony, doświadczony, mimo to, że młody. Niejedne w życiu były schody, niekiedy szło jak po grudzie, którym trzeba było sprostać. W ten sposób o kolejne doświadczenie wzbogaciłem swoją postać. Życie nauczyło mnie, że można się wydostać z największego gówna. Chcę, żeby moja droga była wiecznie równa, bez upadków poprzedzonych wypadkami, które tylko mogą pokrzyżować moje plany. Pamiętaj, że rany nie goją się szybko, a blizny pozostają na zawsze. Dlatego też teraz na wszystkie sprawy pod innym kątem patrzę. To, co było, zmienia nas. Co było, zmienia. Ślady pozostawia. Ślady pozostawia. Każda blizna uczy nas. Każda blizna uczy. Ślady pozostawia, ślady pozostawia. Każda blizna uczy nas, każda blizna uczy, jak błędy naprawia. Wiele rzeczy już przeżyłem, dużo złego doświadczyłem. Dzięki temu swoje ideały ułożyłem, wykształciłem sobie pewne teorie przekonania. Na podstawie moich przeżyć są to wnioskowania. Dołożę dzikiego starania, by moje życie było lepsze, szczęśliwsze, w którym żadne nominały nie będą nade mną górowały, dominowały, swoje piętno odciskały, wręcz przeciwnie. A bogactwo doświadczeń nie zniknie, nie zaginie. Dzięki doświadczeniu najpierw zastanowię się, zanim teraz coś uczynię. Bo ten nie zginie, to będzie wynosił wnioski z nauk pobieranych z codziennego życia Polski. To, co nas nie zabija, sprawia, że jesteśmy silniejsi, o doświadczenie bogatsi, rozsądniejsi. A Bóg blizny daje po to, żeby pamiętać ich przyczyny i nie wpierdolić się, znów to samo błoto. To, co było, zmienia nas. Co było, zmienia. Ślady pozostawia. Ślady pozostawia. Każda blizna uczy nas. Każda blizna uczy, jak błędy naprawiać. Po swoich życiowych doświadczeniach kontempluję w dniu dzisiejszym i zastanawiam się, czy miało się tak skończyć, czy też nie. Czy potrzebne były mi te wszystkie potknięcia i upadki, by wzbogacić swoje doświadczenia. Niekonieczne są wypadki, więc posłuchaj swego ojca albo matki, bo ich rady mogą być przydatne jak pomoc na dłoń. Celuj sobie nigdy lufą skroń, nie pozwól, by uciekło ci życie. Jeśli musisz gonić się, to goń, lecz w pogoni tej nie zapominaj, nie ryzykuj. Jeśli gra nie warta świeczki, bo trafisz może w sytuację, z której nie ma już ucieczki i nie ma już odwrotu. Nie będzie zwrotu akcji, na przyszłość lepiej się zastanów, bo możesz nie mieć racji. A to, co było, zmienia nas. Co było, zmienia. Ślady pozostawia. Ślady pozostawia. Każda blizna uczy nas. Każda blizna. Każda blizna uczy nas. Każda blizna uczy, jak błędy naprawiać.